Der er en bøn, som jeg daglig beder, når frem for Gud jeg i bønnen træder. Og denne bøn er min hjertes sag, fra nu og ind til min sidste dag. Blandt mine mange og store goder har Gud forundt mig at være moder. Jeg takker ham for de mange små, der smilende her omkring mig står. Mit moderhjerte for disse banker bestandigt dvæler kun mine tanker. Ved deres valg jeg tænker på, hvordan det vel skal dem alle gå. Jeg ønsker ej, de skal rigdom finde, og ej den jordiske ære vinde. Jeg beder kun om, at mine små en lille plads må i himlen få. Jeg føler vel, at jeg kun er liden, når jeg skal kæmpe mig frem i striden. Når jeg skal leve et liv, der må eksempel være for mine små. Derfor jeg daglig bøn må øves, de kraft og styrke, det kan behøves. De trang er vejen, og fjendens hær med skarpe våben så talrig er. Og skulle Herren blandt mine finde selv som han ej kan vinde, der sig forvinder og fra ham går, og aldrig, aldrig til hjemme når. I håb og tro jeg da Gud på kalder, tag barnet fra mig i spæde alder. Om savnets tegn bryder frem, så vil jeg dog det gå roligt hjem. Se, det er bønnen, som jeg opsinder hver gang til